بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذرا تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. اور اس واقعہ کو یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے اتتخذ اصناما کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کے لوگوں کو کھلی گمراہی کے اندر. اور اسی طریقے سے ہم دکھاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں ہو. فلما جن علیہ اللیل، جب تاریخ ہو گئی اس پر رات، تو اس نے ستارے کو دیکھا تو کہا کیا یہ ہے میرا رب؟ پس جب وہ غروب ہو گیا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں نہیں پسند کرتا غروب ہو جانے والوں کو. پہلی آیات میں شرک کرنے والوں کی تردید ہے، اللہ کے سوا ان ہستیوں کو، ان چیزوں کو پکارتے ہیں جن کے قبضے میں نفع اور نقصان نہیں ہے. اللہ تعالی نے ان کی تردید فرمائی اور ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اختیار کرتے ہیں اور وہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ کسی غیر کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، اور انہیں اس بات کا حکم ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، جس کے سامنے سب نے اکٹھا ہونا ہے، اور وہ ہر وقت اس ذات کی طرف دھیان رکھتے ہیں جو ارض و سماوات کا خالق ہے اور با اختیار ہے، متصرف ہے، بات اس کی برحق ہے، بادشاہی صرف اسی کی ہے. جس دن وہ حکم دے گا سور پھونکنے کا، یہ نظام درم برم کر دیا جائے گا، محاسبے کی منزل آ جائے گی. وہ عالم الغیب و شہادت ہے، وہ حکمت کا مالک ہے، ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہے. اس کے ساتھ شرک کرنے والے لوگوں کی قباحت بیان فرمائی ہے، اور اس سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور ان کا استدلال جو انہوں نے اپنی قوم کے مقابلے میں پیش کیا تھا اس کی تفصیلات کا ذکر ہے، اور یہ شرک کا رد ہے. فرمایا کہ اس واقعہ کو اپنے دھیان میں لاؤ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا تھا، خطاب کیا تھا اور شرک سے منع کیا تھا اور ملامت کیا تھا اور شرک کی قباحت اور برائی کو اس کے سامنے ظاہر کیا تھا. اس واقعہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو مانا جائے، یہ تمام انبیاء کا مسلک ہے، یہ انوکھی بات نہیں ہے کہ نئی بات کا حکم دے رہے ہوں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہزاروں نبیوں کے جد امجد ہیں. اسرائیلی سلسلے کے تمام انبیاء اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام کے جد امجد ہیں. تو انہوں نے بھی اس چیز کی دعوت دی. تو یہ تمام نبیوں کا دین ہے، یہ توحید، اللہ تعالی کی وحدانیت کو ماننا. تمام نبیوں کا یہ مشن ہے، ان کا یہ دین ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس لیے ذکر کیا کہ یہود اور نصارہ بھی مشرکین عرب کی طرح، یہ سب کے سب، بلکہ عراق اور عرب میں رہنے والے سابی لوگ بھی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے. دنیا کی اکثر قومیں ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کے قائل ہیں. یہود اور نصارہ وغیرہ، انہوں نے ان کا طریقہ تو بگاڑ دیا ہے، لیکن ان کا احترام بہرحال کرتے ہیں، اپنی نسبت ادھر کرتے ہیں. اب قرآن کے نزول کے زمانے میں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کرتے تھے، یہود بھی اور نصارہ بھی. اور عرب کے مشرق لوگوں کا تو دعویٰ یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین پر صرف ہم لوگ ہیں، باقی کوئی بھی نہیں ہے، ان کا تو ادعا تھا. اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، اسماعیل علیہ السلام کے بعد 1500 سال تک، عرب کے لوگ اسی دین حنیف پر ہی قائم تھے. اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ ہی تھا، رائج تھا. قصی ابن کلاب کے زمانے میں آ کر یہ شرک کی وبا عرب میں پھیلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد میں قصی ابن کلاب آتے ہیں اوپر چل کر، اس کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 450 یا 500 سال پہلے، یہ شرک کا سلسلہ عرب میں شروع ہوا. پہلے نہیں تھا، عرب کے لوگ حنیف تھے. تو جب بگڑ گئے تو ایسے بگڑے کہ کوئی گھر عربوں کا شرک سے خالی نہ رہا، اور پھر ہزاروں میں کوئی اکا دکا آدمی ایسا ملتا تھا کہ جس کا تصور توحید کے بارے میں صحیح تھا، ورنہ سارے مشرک ہو گئے تھے. 9999 آدمی قطعی طور پر شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، بنی اسماعیل جتنے بھی تھے سارے. اتنا تغیر آ چکا تھا 500 سال کے اندر. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا کیونکہ وہ سب کے نزدیک محترم تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے بات سمجھائی کہ وہ تو وہی بات کہتے تھے جو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ شرک کی تردید کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا وہ اس سے پہلے یہ صحابیوں کا دور تھا. تو صحابی ملت جو ہے اصل میں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ، تاریخ کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ صحابی ملت اصل میں تو ادریس علیہ السلام کی ملت تھی. ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے رسول تھے جن پر بہت سے صحیفے نازل ہوئے تھے، اور ان کی ملت میں بنیادی طور پر یہ چار چیزیں موجود تھی. توحید اس کا جز تھا، اس ملت کا، توحید، طہارت، صلاۃ اور صوم، یہ چار بنیادی اجزاء صحابی ملت میں بھی موجود تھے. لیکن بعد میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو کوئی چیز بھی ٹھیک نہ رہی، جیسا عربوں کے ہاں کوئی چیز ٹھیک نہیں رہی، ہر چیز کو بگاڑ دیا، جیسا یہودیوں کے ہاں بھی تمام چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیا یہودیوں نے، اور جیسا نصرانیوں نے بھی توحید کے عقیدے کی مٹی پلیت کر دی اور کفر اور شرک میں مبتلا ہو گئے. ایسا حال ہی صحابیوں کا ہو گیا. تو صحابی اکثر یہ علویات کے شرک میں مبتلا تھے. علویات یعنی جو آسمان میں ستارے, سیارے, شمس و قمر وغیرہ, یہ ان کے پجاری تھے. ستاروں کے ساتھ صحابی ملت کا خاص طور پر تعلق ہے. تو یہ خدائی کرشمہ ان ستاروں میں مانتے تھے اور ان ستاروں کے نام پر اس دور کے اندر یہاں عبادت خانے زمین پر بنے ہوئے تھے. چنانچہ رومیوں میں, یونانیوں میں یہ بات موجود تھی. زورا ستارے کے نام پر مندر بنا ہوا ہے, اس کی پرستش ہوتی ہے. مشتری کے نام پر, عطارد کے نام پر. اور عربوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر تردید کی ہے, فرمایا انہ ہوا رب الشعرا, شعرا ایک ستارہ ہے. تو بعض لوگ اس کی پوجا بھی کرتے تھے, اس کے اندر خدائی کرشمہ مانتے تھے. سہیل ستارے کے اندر بھی کرشمہ مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے. اللہ نے فرمایا یاد رکھو شعرا ستارے کا مالک بھی خدا ہی ہے, وہ تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے, اس کے اندر کوئی الوہیت کی بات نہیں ہے, وہ تو مخلوق ہے اور خدا تعالی کے حکم کا تابع ہے. شعرا ستارہ جو ہے وہ بہت دور ہے, ہمارے اس کرۂ ارض سے اس کی مسافت بہت دور ہے, ورنہ وہ ستارہ سورج سے بھی بڑا ہے. اسٹرانومی والے, فلکیات کا علم جاننے والے یہ بتلاتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے تقریباً 13 لاکھ گنا بڑا ہے, یعنی ایک کی نسبت 13 لاکھ سے 13 لاکھ گنا زمین چھوٹی ہے, سورج بڑا ہے. لیکن چونکہ ہم سے وہ بہت دور ہے, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی مسافت پر ہے زمین کے کرے سے سورج, اس لیے وہ چھوٹا نظر آتا ہے, ورنہ بہت بڑا ہے. اور یہ جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے, تو یہ نظام جو ہمیں نظر آ رہا ہے, چاند اور سورج اور یہ ستارے, یہ نظام شمسی کہلاتا ہے, اس کو سولر سسٹم کہتے ہیں. تو اس نظام میں سب سے بڑا ستارہ یہ سورج ہے اور باقی ستارے وہ اس سے چھوٹے ہیں. اور شعرا ستارہ سورج سے بھی 20,000 گنا بڑا ہے, لیکن وہ بہت دور ہے. تو اس لیے اگر وہ نظر بھی آتا ہوگا تو جیسا کہکشاں کی چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں, حالانکہ وہ چونکہ بہت اربوں میل دور ہیں ہمارے اس خطے سے, اس لیے وہ چھوٹے نظر آتے ہیں. یہ علم اسٹرانومی والے یہ بتلاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا شعرا کے اندر کوئی کرشمہ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کا حکم کا مطیع ہے اور وہ بھی مخلوق ہے خدا کی, رب شعرا کا بھی اللہ ہی ہے. تم کس خیال میں بھٹکتے پھرتے ہو؟ تو صحابی ملت والے ستاروں کی پرستش, ان کے نام پر مندر بنائے ہوئے, آج سورج کے نام پر مندر مصر میں تھے, فرعون کے دور میں بھی تھے. آج سورج کے نام پر سورج کی پرستش ہوتی ہے, آج بھی لوگ سورج کے پرستار موجود ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر سمندر کے کنارے ادھر اس کو سلام کرتے رہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں. تو یہ نظام جو اللہ نے قائم کیا ہے, یہ عجیب و غریب نظام, ایسا نظام قائم کیا ہے کہ سب سے بڑا ستارہ یا سیارہ سورج کو رکھ دیا, اور ہر ایک ستارے کی یا سیارے کی مسافت دوسرے سے رکھی ہوئی ہے. ہر ایک کے لیے الگ الگ رفتار ہے, الگ الگ مدار ہے. اور یہ تو بتلاتے ہیں کہ یہ قانون کشش سے چل رہا, قانون کشش اللہ نے ایک رکھا ہے, جذب و کشش. تمام ستارے جتنے بھی ہیں یہ زمین بھی ہمارا ایک سیارہ ہی ہے، یہ سب سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سورج ان کو کشش کر رہا ہے آپس میں. یہ کشش جو تحقیق کرنے والوں کو معلوم ہوئی ہے، ہر ایک کا تناسب ہے، ہر ایک کی خاص کشش ہے، وہ سورج اپنی طرف ان کو کھینچ رہا ہے، وہ اپنے اپنے مدار پر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے تو یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ کشش جو ہے خود بخود تو نہیں آ رہی، کسی نے یہ کشش رکھی ہے، رکھنے والے نے رکھی ہے. یہ ٹکراتے کیوں نہیں آپس کے اندر؟ اور اس نے فرما دیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ ٹکرا جائیں گے آپس میں، وہ کشش کے قانون کو ہٹا دے گا، جب ہٹا دے گا تو یہ آپس میں ٹکرا کر درم برم ہو جائیں گی زمین، اور ہر چیز بکھر جائے گی، اور یہ سولر سسٹم بھی اور باقی بھی جتنے سسٹم ہیں وہ سب درم برم ہو جائیں گے، کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. اتامت الکبریٰ جب آئے گی. یہ کشش کا قانون بھی اللہ نے رکھا ہے، ہر ستارے کی کشش ہے دوسرے کے ساتھ، اس کے مطابق ہی وہ چل رہا ہے، یہ نظام اس کا قائم کیا ہوا. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو بارش ہوئی تو صبح کے وقت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبح کی ہے میرے بندوں میں سے، اور دو قسم کے بندے ہیں، ایک بندے وہ ہیں جو بارش جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مطرنا برحمت اللہ وفضلی، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے، ایسے بندے تو مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ستاروں وغیرہ کو وہ نہیں مانتے. اور بعض نے یہ کہا کہ صدقہ نو قضا، اور جی فلان چھتر طلوع ہوا تھا تو بارش ہوئی ہے، وہ فلان ستارہ طلوع ہوا تھا تو یہ بارش ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ یہ بندے ستاروں پر یقین رکھتے ہیں اور میرا کفر کرتے ہیں، سمجھیں؟ یہ ستاروں کو مؤثر مان رہے ہیں، بارش کو ستاروں کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ ان کی تاثیر سے یہ بات ہو رہی ہے، اسی واسطے سعادت اور نحوست کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں نجوم والے. وہ کہتے ہیں جی فلاں ستارہ فلاں کے سامنے آ گیا، اگر ایسا ہو جائے تو ایسے موقع میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سعادت مند ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، وہ فلاں ہوتا ہے، اس سعادت کو. اور فلاں ستارہ اگر فلاں کے سامنے آ گیا، کران ناس ہو گیا، تو پھر یہ منحوس ہوگا، بدبخت ہوگا. بدبختی اور شقاوت کو یا جتنے حوادثات دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہ کفر کی بات ہے. ستاروں میں کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے. ستارے تو اس نے ایک نظام کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، کوئی روشنی دیتا ہے، کوئی حرارت دیتا ہے، کوئی چمک دیتا ہے، کسی کے اندر اور قسم کے فوائد اللہ نے رکھے ہیں سب کے سب، یہ سب اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. اور جو آدمی مطلب ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ مومن ہیں، دوسرے ناشکر گزار ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہیں اور شرک کرنے والے ہیں. اگر مؤثر بے ذات سمجھ لیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر کیا. کافرن بھی مومنن بالکواکب، میرا تو انکار کر دیا، کافر بن گئے اور ستاروں پر ایمان لے آئے. تو یہ بات سمجھائی ہے ابراہیم علیہ السلام کے استدلال میں، کیونکہ سابی لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں گزرے ہیں آج سے تقریباً 5000 سال کا زمانہ گزرتا ہے ابراہیم علیہ السلام، یعنی ہزاروں سال کی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کلدان جس کو بابل کہا جاتا ہے، موجودہ جغرافیے میں وہ عراق ہے، بغداد سے 60-70 میل کی مسافت پر یہ کلدانیوں کا شہر آباد تھا، بابل شہر کا نام بھی تھا، اور یہاں بڑے متمدن لوگ رہتے تھے. نمرود ابن کنعان یا نمرود ابن کوش اس زمانے کا بادشاہ تھا جس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. یہ بڑا ظالم جابر اور بڑا مشرق انسان تھا. بڑے بڑے جبار گزرے ہیں، فرعون کا ذکر بھی پڑھتے ہیں اسی طرح، یہ بھی بڑا ظالم اور مشرک کافر تھا نمرود. ابراہیم علیہ السلام بابل کی رہنے والی جو قوم ہے اسی کے فرد تھے. یہ بابلی جو ہیں کلدانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ بابل کا جو شہر تھا اب وہ نہیں ہے, اب وہ کھنڈرات ہیں, ٹیلے ہیں, وہاں کھدائی کر کے نکالتے ہیں, جیسا کہ یہ ہڑپا کے سے نکالتے ہیں, منجو دارو سندھ کے اندر جو ہے وہاں جو نکالتے ہیں, یہ بھی 5000-6000 سال پہلے کے شہر تھے. یہاں آباد بلوچستان میں ملتے ہیں, سوات میں ملتے ہیں, بدھ سے پہلے کی تہذیب ہندوستان میں, بدھ سے پہلے سینکڑوں سال پہلے کی تہذیبوں موجود ہیں وہاں, ان کے آثار موجود ہیں, نشانات موجود ہیں. ایسا دنیا کے مصر کے یہ جو بڑے بڑے یہ جو گنبد نظر آتے ہیں یہ بھی 5500 سال پہلے کے ہیں, بلکہ اس سے بھی پہلے کے ہیں, بلکہ بعض تو فرماتے ہیں کہ یہ قبریں ہیں اس دور کے حکمرانوں کی قبریں انہوں نے اپنی بنائی تھی, یادگار رہے ہمیشہ کے لیے. اور یہ حرم ہے مصر جو ہے, بڑا حرم, وہ 400 فٹ بلند ہے, اس پر ایک ایک پتھر 75-75 من کا ایک ایک پتھر لگا ہوا, اتنی بڑی بڑی سلے انہوں نے لگا کر کے اس کی دیوار جو بنائی ہے, کس طرح بنائی ہے. اس دور کے اندر بھی ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت اور ایسے آلات اور ایسی چیزیں موجود تھی. آج تو مشینری کا دور ہے, مشین کے ذریعے اور یہ بجلی قابو میں آ گئی ہے, یعنی سائنس نے بڑی ترقی کی ہے, برف کو قابو کر کے اس سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں. لیکن اس دور کا آپ تصور کریں وہ کتنی طاقت ہوگی ان کے پاس. تو بہرحال یہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے. تو کلدان کے اندر کلدان جہاں ہے وہاں کھنڈرات, انگریز کے زمانے میں یہ سلطان ترکی سے اجازت لے کر کے کھدائی شروع کی تھی, تو نیچے سے عجیب عجیب بنے ہوئے مجسمے نکلتے تھے, بت نکلتے تھے مرمر کے بنائے ہوئے کمال درجے. اس وقت سنگ تراشی تھی, ان کی پوجا کرتے ہوں گے وہ بنائے ہوئے ہوں گے. اور بعض ستاروں کے نام پر بت بنائے جاتے تھے اور ان میں کرشمہ مانا جاتا تھا, ان کے اندر الوہیت کی صفت مانی جاتی تھی اور پھر ان کی تعظیم ہوتی تھی اور ان کے اوپر نذرانے رکھے جاتے تھے. آج ایسا تعزیہ نکالتے ہیں تو اوپر اس کے جا کر نذرانے پیش کرتے ہیں, یہ شرک کی ایک شکل ہی ہے. قبر پر جا کر کے نذرانہ رکھتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, یہ تعظیم کی شکلیں ہیں. یہ مختلف قسم کی, کوئی سجدہ کرتا ہے, کوئی اس کو چومتا ہے, ایسے ہی وہ لوگ بھی کرتے تھے, نظر و نیاز بھی. ہندوؤں کے معبودوں میں بھی ایسا ہی ہے. تو یہ کلدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر اسی قوم کے فرد تھے, اور تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم ان کے والد کا نام تارس لکھا ہے. تو یہ مفسرین کے لیے اشکال کی بات بنی ہے کہ قرآن میں تو آزر لکھا ہے ان کے والد کا نام, اور بائبل کے اندر تورات کے اندر تارس لکھا ہے. وہاں لکھا ہے کہ ابراہیم اپنے باپ تارخ کے گھر میں پیدا ہوا. تارخ جو تھا یہ غیر معبودوں کی پرستش کرتا تھا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تارخ اور آزر میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تارخ نام ہی تھا, ہمیں مان لینا چاہیے جیسا تاریخ میں لکھا ہوا. لیکن آزر جو تھا یہ لقب تھا ان کا, ایک لقب تھا ایک یعنی نام تھا, وہ ایک ہی شخصیت تھی. تارس نام تھا اور آزر لقب تھا. لقب بساو کا زیادہ مشہور ہوتا ہے, جیسا کہ اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا, ان کا نام پاک تو یعقوب ہے لیکن اسرائیل کے نام سے وہ مشہور ہوئے, یہ لقب یہی ہے. اسی طریقے سے ابراہیم کے والد کا نام تارس تھا لیکن آزر کے نام پر مشہور ہوئے, یہ لقب تھا, اور آزر بت کا نام تھا, اور یہ اس بت کی پوجا کرتے تھے. ان کے والد جو تھے پجاری تھے, بلکہ صرف پجاری نہیں بلکہ انسائیکلوپیڈیا میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ بتوں کی تجارت بھی کرتے تھے اور یہ بڑے پائے کے یہ مشرکین کے امام تھے، پیشوا تھے، یہ بڑے ان کے ٹھاکر تھے، یہ اور بت بناتے بھی تھے، بیچتے بھی تھے، پرستش بھی کرتے تھے اور مندروں کے محافظ بھی تھے۔ تو یہ آزر بت کی طرف منسوب ہو کر ان کا لقب یہ آزر بن گیا تھا۔ تو یہ جو قرآن نے فرمایا ہے کہ ان کا باپ آزر، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی اس کا تعرض نہیں ہے۔ مفسرین کرام ایسا ہی لکھتے ہیں، اس کو ایک کو لقب مان لیں، ایک کو نام مان لیں، تارخ نام ہے، الگ الگ نہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ چچا ہے، سمجھ نہیں، آزر جو ہے وہ باپ نہیں ہے بلکہ وہ چچا ہے۔ یہ غلط بات ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ ایک ہی ہیں، تارخ اور آزر ایک ہیں۔ آزر لقب ہے اور وہ اس بت کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے اور وہی لقب ان کا مشہور تھا، اور مشرک تھے، وہ غیر معبودوں کی پرستش کرنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بھی بہت سے واقعات لکھے ہیں، لیکن جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اسی طریقے سے نمرود ابن کنعان بھی ایک کاہنوں نے اور یہ دوسرے نجومیوں نے ان کو بتلایا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث بنے گا، تو وہ حمل سے مانے ہوتا تھا پہلے تھا۔ یہ بھی مفسرین لکھتے ہیں، بیوی خاون کو ملنے نہیں دیتا تھا آپس میں، پھر جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کی نگرانی کرتا تھا، محافظ رکھے ہوئے تھے، جہاں بھی بچہ پیدا ہو اس کو طلب کیا جائے، اس کی عادت بھی یہی تھی۔ لیکن آزر کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، خدا نے کسی کو دھیان نہیں ہونے دیا ادھر۔ بعض فرماتے ہیں کہ آزر کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو بچہ پیدا ہونے کا شبہ ہوا تو وہ غار میں چلی گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش غار میں ہوئی ہے اور 15 مہینے تک وہ وہاں رہے ہیں، اللہ نے ان کی پرورش کی ہے حیرت انگیز طریقے پر۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام شعور کے دور میں آئے تو اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، شروع سے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرمائی، بچپن سے ہی، اور وہ اللہ کی توحید پر بڑے کاربند تھے اور بڑے محقق تھے، زمینی وہ ابو الموحدین تھے وہ۔ تو اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ یہ سب تفسیری روایات ہیں کہ غار میں پیدا ہونا، 15 مہینے ٹھہرنا، واللہ عالم صحیح ہے یا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے تاریخی باتوں میں کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ البتہ تاریخ میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، اسی سے مفسرین بھی نقل کر لیتے ہیں اپنی تفسیروں میں۔ تو ارشاد ہوا، اس بات کو دھیان میں لاؤ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے، آزر لقب تھا، تارخ نام تھا، کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود؟ باپ سے اس طرح کلام کیا۔ قرآن میں بہت ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام، دوسری جگہ آئے گا باپ سے نرمی کے ساتھ بھی بات کی، اے میرے باپ میری بات سن لے، میرے پاس علم ہے، میں تجھے رائے راست بتلانا چاہتا ہوں، فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، اگر میری بات مان لے گا سیدھے راستے پر پڑ جائے گا۔ وہاں بڑی تلخی سے باپ پیش آیا، وہ واقعات دوسری صورتوں میں۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ تو سب غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، کوئی مشتری کا پجاری ہے، کوئی زورا کا پجاری ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی کسی ستارے کے اندر کرشمہ مانتا ہے اور انہی کے نام پر بت بنائے ہوئے ہیں، کوئی عرضی چیزیں ان کے پرستار ہیں، کوئی آسمانی چیزیں ان کے پرستار ہیں، طرح طرح کے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو باپ سے کہتے ہیں کیا تو بناتا ہے بتوں کو معبود، اسنام سنم، سنم اس کو کہتے ہیں جو پتھر کا ہو، سونا چاندی پیتل لوہا کسی چیز سے مٹی سے بنایا جائے، کسی شکل پر، جو کسی انسان کی شکل پر یا خاص کسی شکل پر بنایا جائے وہ سنم کہلاتا ہے، اور شکل کے بغیر اگر بنا لیا جائے، متعین کر لیا جائے، اس کو وسن کہتے ہیں. بعض وسن اور سنم دونوں ایک جیسا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ فرق کیا جاتا ہے. وسن وہ ہوتا ہے جس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں کروڑ ہاں معبود ہیں، بعض کی شکلیں ہیں بعض نہیں. ایسے کوئی پتھر لیا، کوئی چیز لی اور اس کو خاص تصور کے ساتھ کہ یہ فلاں کا ہے، یہ تو اس کو معبود بنا لیا، رکھ اس پر نذرانے چڑھ رہے ہیں، اس پر دہی ڈالا جا رہا ہے، رنگ لگائے جا رہے ہیں، اس کی نیاز دی جا رہی ہے. یہ وسن اوسان، کیوں نہیں، اوسان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، فجتنب الرجس من الاوثان. وسن ان گھڑے بتوں کی شرک سے بچو، یہ بھی گندگی ہے، نجاست ہے نری. ذہن اور فکر پلیٹ ہو جاتی ہے انسان کی جو شرک میں مبتلا ہوتا ہے. تو کیا تو بناتا ہے اسنام، اسنام کو معبود بناتا ہے؟ آلہا الہ کی جمع. انی اراکا، میں دیکھتا ہوں تجھ کو، وقوم کا، اور آپ کی ساری قوم کو، کھلی گمراہی کے اندر. آپ بھی گمراہی میں اور آپ کی یہ ساری قوم گمراہ ہے. جب شرک میں مبتلا ہوں گے تو ساری گمراہ ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام نے پوری سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ بات واضح ہو جائے کہ ساری قوم گمراہ ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، قوم ساری گمراہ ہے، شرک میں مبتلا ہے، اور بتوں کو معبود بنایا ہوا ہے. اور بتوں میں کیا چیز ہے؟ خود بنا کر مرمر سے بنا لو، یا بدھ کے بت جو بنائے ہوئے ہیں، جو عجائب خانوں میں اور میوزیم میں جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں، خود بنائے، انسانوں نے بنائے، خود تراشے ہوئے، اور بدھ کا تصور رکھ کر یا سورج دیوتا کا تصور رکھ کر بنا لیا، زورا دیوی کا تصور رکھ کر بنا لیا، مشتری، نیپچون، عطارد وغیرہ ستاروں کا تصور رکھ کر کے بنا لیا بت، اور اسی کی پرستش شروع ہو گئی. آخر ان میں کیا ہے؟ ان میں کوئی اختیار ہے، تصرف ہے، کوئی الوہیت کی بات ان میں پائی جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہے. کیسے الہ بنا لیا؟ شیطان کے اغوا سے، اس تصویر سے سمجھ لیا کہ آئین میں بھی تصرف ہے. انسان بھی عجیب ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک فقرہ لکھا کہ انسان کی عقل بھی ایسی ہے کہ جب ماننے پر آئے گوبر کو بھی معبود بنا رہا ہے. گوبر کی پرستش کرنے والے موجود ہیں، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، بلی، چوہے، کتے، سانپ کی پرستار موجود ہیں دنیا. ماننے پر آئے تو ایسا، اور جب نہ مانے تو پھر نوح علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کر دیں. انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، عقل عجیب ہے. نہ مانے تو ایسی بزرگ ترین ہستیوں پر پتھر مارے. سمجھے نہیں. انبیاء علیہ السلام، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی میں کیسی کیسی اذیتیں اٹھائی، اور اپنے برادری کے لوگ، وقاص کی منڈی میں لوگوں نے مشاہدہ کیا. طارق کہتے ہیں حضور جا رہے تھے آگے آگے اور فرما رہے تھے، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اس عقیدے کو مان لو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. اور پیچھے ایک چٹا گورا آدمی لمبا چوغا پہنا ہوا وہ پتھر مارتا جا رہا، کر رہا یہ پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا. پوچھنے والے نے پوچھا یہ کون ہے، تو بتلانے والوں نے بتلایا یہ ابو لہب ہے، اس شخص کا حقیقی چچا ہے. حضور لہو لوہان میں پتھر مار رہا ہے، لوگوں کہہ رہے پاگل ہے یہ میرا بھتیجا پاگل ہے، اس کی بات نہ سننا. سمجھے. حضور یہی فرما رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. تو ان کو تم معبود مانتے ہو، ان میں کون سی بات ہے؟ خود جو عاجز ہیں، طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، مخلوق ہے، پھر انسانوں کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، کوئی وسن بنا لیا، کوئی سنم بنا لیا، ان کے اندر کیا چیز ہے جن کی تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ ساری قوم گمراہ ہے اور ساری قوم اسی کی چیزوں میں مبتلا تھی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا اور شرک کی تردید فرمائی. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کمال عطا فرمایا تھا، پہلے اس کا ذکر ہے، پھر اس دلیل کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلے میں پیش کی تھی. دلیل سے عاجز ہو گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد سخت ترین مشرک تھے اور بڑے دشمن تھے ابراہیم علیہ السلام. قرآن میں اس کی تصریح موجود ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس واسطے انکار کرتے ہیں کہ آزر کو باپ اگر مانا آزر تو مشرک تھا، لہذا وہ کہتے ہیں آزر باپ نہیں تھا. یہ بات غلط ہے. شیعہ لوگ یہ ثابت کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا، یہ غلط بات ہے. کئی درمیان میں ایسے گزرے، بالیقین ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آبا و اجداد مشرکوں اور اولاد جو ہے وہ توحید کو ماننے والی. سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہنر بنما اگر داری نہ گوہر، گل از خارس تو ابراہیم از آزر. اگر تم ذات نہیں رکھتے تو ہنر دکھاؤ، سمجھے نہیں؟ ہنر سے کمال ملتا ہے انسان کو. اب پھول کانٹے سے نکلتا ہے اور ابراہیم آزر سے نکلتا ہے. یخرج الحی من المی، زندے سے چاہے تو مردہ نکال دے، مردے سے چاہے زندہ نکال دے، مشرک سے چاہے تو مومن نکال دے، کمال درجے کا مومن، اور مومن سے اگر چاہے تو کافر بنا دے، مردہ کر دے. یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ غلط نظریہ ہے. یہ ثابت کرنا کہ سارے یہ آبا و اجداد مومن تھے، یہ نہیں. بہت سے مومن تھے اور بہت سے شرک میں بھی مبتلا تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اس طرح کہا کہ تجھے بھی اور تیری قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ کفر اور شرک سے زیادہ کھلی گمراہی کیا ہو سکتی جس کے اندر ساری قوم مبتلا ہے. بابل کے رہنے والے سارے، بابل بڑا شہر تھا، بعض تو فرماتے ہیں 60 مربع میل کے ایریے میں پھیلا ہوا تھا، بعض کہتے ہیں 100 مربع میل کے ایریے میں وہ شہر تھا. بڑا شہر تھا، بڑا متمدن لوگ تھے، بڑا جابر بادشاہ تھا، لیکن تھے سارے کے سارے مشرک. جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو سوائے ان کی بیوی سارا اور سوائے ان کے بھتیجے لوط اور سوائے ابراہیم کی ذات کے بابل کے اندر کوئی مومن نہیں تھا، سارے ہی کافر تھے. ہجرت کی تھی جب انہوں نے یہاں سے.